ko ito dahasya. Arian for me sa'y tumatag-isa. Lao mamikiri pangalako. Ito nga magbahena gabi madili tuho ito. Nape di dokoko holong roham tua, ai dan tua dahasia. Anggo holoki ito, ai dan webuba tuho ito. Di tara dua.